Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu akşam konumuz Fecir suresinin ilk ayetleri. Allah Teala bizlere buyuruyor bu sure-i şerifesinde. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalil aşr. İlahır. Sadakallah razıyam. Vel fecri fecir vaktine fecre yemin olsun diye Mevlam böyle başlıyor. Kur'an'daki bazı sürelerin başlarında vav harfi oluyor. Vav harfinin bulunduğu kelimenin sonu esre oldu mu oradaki vav yemin vav anlamına geliyor. Vel asri ve tini ve şemsi gibi. Fecir ne anlama geliyor? Takvimlerde imsak vakti diye bir zaman var takvimlerde. İşte bu imsak vaktinin girişi fecir vaktinin giriş anlamına geliyor. Buna Türkçemizde tan yeri ağardı da deniyor. Güneş doğmadan önce sabahtan aşağı yukarı güneş 19 derece kalınca bu doğudaki ufka doğuda ufuk yani yerle göğün birleştiği gibi görünen o bölümde doğuda güneşin doğduğu yerde bir beyazlık belirir. Hatta bu ikiye ayrılır fecir. Birincisine fecr-i kâzip yani yalancı fecir deniyor birincisine. Bu yalancı fecirde yine doğuda, ufukta, havaya doğru bir beyazlık belirir. Fakat bu beyazlık biraz sonra genişlemeden kaybolur, yine karanlık basar. Bu fecre fecr-i kâzip deniyor. Bu fecirden kısa bir zaman sonra aşağı yukarı 2 derece güneşle yaklaşan daha ufka bu defa yine doğuda ufukta önce bir nokta şeklinde. Çünkü o anda güneş dünyanın da altımızadır. Daha güneşin üst kenarı görünmez. Güneşin ışığı, ziyası ufka vurur. Bu tabi mahruti. Üçgen şeklinde güneşin ziyası, ışığı karşı ufka vurur. Bunun için önce karşı nokta şeklinde belirir. Sonra nokta uzun çizgi haline gelir aşağı doğru. Ve bu yavaş yavaş genişlemeye ufukta başlar. İşte buna fecir vakti deniyor. Bu fecir vaktiyle İslam'da birçok konulara da açıklık getirilmiş oluyor. Birincisi yatsı namazının, vitir namazının vakti bitmiş oluyor. Oruç tutacak olan kimseler için de yeme içmenin vakti geçmiş oluyor. Yine bu fecir vaktiyle birlikte sabah namazından vakti başlamış oluyor. Burada Mevlam buna yemin ediyor. Fecir vaktine, fecre yemin olsun diye. Bunun tabi bir de manevi açıdan da bazı anlamları da var. Biri şu, bu fecir vakti henüz daha güneş doğmamıştır ama doğdu ufukta tan yeri ağarmış yani havada beyazlık başlamıştır. Aşağı yukarı biraz görüntü falan görülmeye başlar. Bu neye benzer? İnsanın ilk dünyaya gelişine benzer. Tabii insan, bebek yani, ana karnındaki üç karanlık denen oradan çocuk dünyaya gelir. Dünyaya gelen, yeni gelen çocuk henüz daha gözleri pek görmez. İşte bu nedir? Fecir vaktine benzer. Ayrıca bu fecir vaktiyle beraber İnsanlara tabi bir uyanma başlar. ve Müslümanların inşallah her biri o anda kalkarlar. Güneş doğmadan önce sabah namazını kılmak üzere. Yine bunun dışında gece istirahata çekilen bütün hayvanlar da, vahşi hayvanlar, kuşlar, gece için karanlıkta geri çekilen hayvanlar da o anda uyanırlar. Yeryüzünde yeni bir hayat başlar. Bu da neye benzer? Şöyle buyuruyor Tefsir-i Kebir'de, misle nüşürül mevta min kuburihim ve fî ibretün buyuruyor. Bu şuna bir örnek olarak bunu belirtiyor Tefsir-i Kebir'de. Kıyametten sonra ikinci sur üfürüldüğü zaman bütün canlılar yeniden yaratılıp kabirden fırlayıp mahşer yerine toplanmaya gitmelerine benzer buyuruyor. Demek ki bize güzel Mevlamız her gün o alemin küçük bir önlerini bize Mevlam burada gösteriyor. Her gün. Yani gece bir nevi artık kıyamet kopmuş, bütün canlılar ölmüş, herkes kabirleri altında çürümekteler insanlar. Zaten uyku ölümün kardeşidir. Öyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ennevmü ehul med buyuruyor Peygamber buyuruyor. Uyku ölümün kardeşidir. Her gece yatağa girip yatma, bir nevi mezara girip yatmaya da benziyor. Tabii yatan kişi nasıl yatarsa öyle kalkıyor kişi. Allah korusun, alkolik yatan alkolik kalkıyor. Başı ağrıyor, üzerinde ağırlıklar var, ruhsal sıkıntı kalkıyor. Dertli yatan tabii dertli kalkıyor, kafasında ne varsa yine aklı o gibi onunla kalkıyor. İyi bir halde yatan kişi de iyi halde kalkıyor. Yine uykudaki kişi eğer manevi açıdan, ruhsal yönden Allah yolunda bir makamı, mevkii varsa Allah yolunda o kişi elhamdülillah rüyasında, uyku aleminde çok güzel rüyalar görür. Rüyasında namaz kıldığını görür, Kur'an okuduğunu görür, Allah-u Teala zikrettiğini görür, Kabe'ye gittiğini görür, peygamberleri, evliyaları görür. Güzel ruhsal cezbele feyizler alır kişi. Yine Allah korusun, bir kişi manevi açıdan şu anda iyi değilse, tabii kimsenin yarın ne olacağı bilinmez. Şu anda kötü olan yarın çok iyi olabilir. Bugün iyi olan yarın kötü olabilir, Allah korusun. İnsanın kalbi uçan serçe kuşuna benzer insanın kalbi. Kalp sürekli böyle değişim halidir. İşte Allah korusun, şu anda bir insan kötü bir halde ise, yani burada kötülük şu anlamına geliyor, insanlara karşı bir kötülük yapmıyorsa bile ama Allah'a isyan ediyorsa, beş vakit namazını kılmıyorsa, başka günahları işliyorsa, bu kişi tabi Allah katında iyi insan sayılmıyor bu kişi. Böyle insan da güzel rüya göremez. Güzel rüya göremez. İşte demek ki her gün bu fecir vakti, daha güneş doğmadan önce kıyamet kopmuş, ikinci sur üfürülmüş, bütün insanlar kabirden kalkıp mahşere gidip toplanıyorlar. Tabii bu fecir vaktine bir de sabah namazı var. Sabah namazının başlangıcı sabah namazı fecir vaktidir işte. Adem Aleyhisselam Hazretleri, babamız, dedemiz yani, dünyaya indirildiği zaman, cennetten sürgün olarak dünyaya indirildiği zaman gece vakti idi o zaman. Hazreti Adem Aleyhisselam Serendib'e, yani bugünkü Sri Lanka denen yere indirildi. Hazreti Havva da Cidde'ye indirildi. Güzel Mevlam onlara ceza olarak onları hem cennetten sürgün yaptı Mevlamız, dünyaya gönderdi, hem de Mevlam onları birbirinden ayırdı. Adem Aleyhisselam tabi gece o cennet aleminden çıktı. O güzelim alemden çıktı, çıkarıldı, dünya indirildi, gece dünyaya geldi. Tabi ürktü çok, korktu dünyada, ürktü çok dünyada. Cennete alışmış, o hayata alışmış. İşte fecir vakti olunca Adem Aleyhisselam sürekli ağlıyor, secdeye kapanıyor, etrafa bakıyor. Adem Aleyhisselam Hazretleri doğuda, ufka doğru baktı. Baktı elhamdülillah bir beyazlık, nur, aydınlık belirmeye başlayınca çok sevindi. Ve şükür Allah'a Teala kalktı, orada iki rekat namaz kıldı. İşte ilk olarak sabah namazını kılan Adem Aleyhisselam babamızdır. Allah şükür olarak o gecenin karanlığından kurtulduğu için onun namaz kılmıştı. Elhamdülillah bu İslam'da Müslümanlara Mevlam bunu farz kıldı. Bize ne yapıyoruz? Her gün yeni bir güne kavuşmanın sevinciyle buna bir şükür olarak yine her günümüzün öncelikle ibadetle, ibadetlerin de özü başı olan namazla başlamamız için ne yapıyoruz elhamdülillah? Öncelikle sabah namazını kılmış oluyoruz böylece. Beş vakit namazın tabi her biri de farzdır. Her biri farzdır. Ama özellikle sabah namazının ayrı bir özelliği var. Sabah güzelliği var sabah namazının. Bir kişi sabah namazına böyle güneş doğmadan kalkar, abdestini alır, kıbleye yönelir, gidebilse ki camiye gider, gidemezse evinde cemaati hanımla yapar ya kendi kılar, hanım evde namazını kılarsa, o kişinin bir de ruhsal yönünden ve o kişi yine psikoloji yönünden de kendine bir başkalık görür. Çünkü Allah-u Teala'nın kurduğu düzenin gereği, yani güzel Mevlamızı tanıyabilsek, Mevlamızın kudretini şöyle biraz bir düşünebilsek muhtemelen. Her şeyde, her yerde Allah'ın kurduğu bir denge düzen kuralını görüyoruz böylece. Şimdi Allah-u Teala mahlukları ikiye ayırmış genelde. Bir kısmı gündüz için yaratılmış. Onların faaliyeti gündüz. Akşam hava karardı mı o varlıklarda bir duraklama oluyor. Yani bas deniyor. Asit bas formülü vardır insanın kanında. İşte mesela kara sinek. Kara sinek gündüz durmadan konar, insana konar, yiyeceğe konar. Gece de eğer ışık yanıyorsa yine kara sinek durmadan hareket eder kara sinek. Fakat ışık söndürüldüğü anda hemen kara sinek uyuşur kalır. Bas hali deniyor buna. Buna karşın sivrisinek de bunun tam aksine. Onu Rabbim öyle yaratmakta. Sivrisinek de gündüz bir yere konar kalır ve gece de ışık odada büyük ışık bulunduğu sürece sivrisinek baz halledir, uyuşuktur yani böyle. Hareket edemez fazla. Ama ışık söndürüldüğü anda asitleşir. Böyle hareket eme gelir, zindeleşir, uçmaya başlar. Mesela bazen evde ışık sönükken bir insan bir yerden eve gelince bazı yerde şöyle hamam böceği falan derler, kara böcek falan olur. Bunlar da gece dışarı çıkarlar bunlar. Kişi lambayı yaktığı anda o kara böcek, hamam böcekleri olduğu yerde hareketsiz kalırlar. Bas hali, uyuşurlar böyle. Uyuşurlar, öyle kalırlar. Ancak epey zamansa kendini zor toparlar, hemen karanlığa yine kaçarlar böyle işte. Bakın Mevlamızın kurduğu düzen bakın. Bunu bu şekilde böylece. İşte güneş doğarken insanlarda da bas hali olur insanlarda da. Eğer bir insan üzerine güneş doğarsa o kişi kalktığı zaman uyuşu kalkar. Başına bir ağırlık, üzerinde bir miskinlik, tembellik, uyuşukluk, gözünü açamaz, o kişi böyle miskin miskin kalkar. Ama insan güneş doğmadan önce kalkar, abdestini alır, namazını kılarsa, o kişiden bas hale gider, o kişi asitleşme hale, hastalığına gelir böylece. Geçelim ikinci ayete inşallah. Mevlam buyuruyor, veleyalin aşriyin. Fecre yemin olsun Mevlam buyurdu. Arkadan Mevlam buyuruyor, veleyalin aşriyin 10 geceye yemin olsun Mevlam buyuruyor. 10 geceye. Hangi 10 gece bu acaba? Ayet-i Kerime'de bu da eflamsız nekre olarak geliyor. Bunu Mevlam bize belirtmemiş. Tam müfessirlere göre Ramazan'ın son 10 gecesi olabilir denmiş. Yani kıylele geliyor bu. Yani kıyle zayıf ihtimal anlamına geliyor. Yine bir kıyleyle geliyor. İhtimal zayıf olarak. Muharrem ayının ilk 10 gecesi. Fakat müfessirlerin geneli, büyük müfessirlere göre bu nedir? Zilhicce ayının 10 gecesi. Peki ne zaman geliyor bu Zilhicce ayı? Hepimizin bildiği Ramazan ayı. Bunu biz elhamdülillah. Ramazan ayı çıktığı gibi bayram birinci günü Şevval ayı başlar. Ramazan çıktı mı, Şevval ayı girdi mi, Şevval ayının birinci günü zaten Ramazan bayramıdır. Şevval ayı da çıkınca ondan sonra Zilkade geliyor, Zilkade ayı geliyor. Bu Zilkade ayı da çıkınca ondan sonra Zilhicce ayı geliyor. İşte içten bulunduğumuz ay bu aydır. Bu Zilhicce ayının demek ki ilk 10 günü en değerlidir ve 10. günü de mübarek Kur'an bayramının günüdür. İşte içinde bulunduğumuz günler bu günlerde işin şu anda. İnşallah haftaya Perşembe günü nasip olsa inşallah Zilhicce 10 olacak ve bayram olacak o gün nasip olsa inşallah. Peki bu 10 günün 10 gecenin neyi var? Burada bize Mevlam veleyalin aşrin 10 geceye buyuruyor. Tabi gündüz de buna dahil. Demek ki bu 10 günün geceleri gündüzünden daha da üstün, daha eftal anlamına geliyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, "Mâ min eyyâmin el amelü sâlifi eftalü min eyyâmil aşri." Allah katında bu 10 günden daha faziletli gün yoktur ki amel-i salih bunlar da çok üstün faziletleri buyuruyor. Demek ki şu işlem bulunduğumuz bu 10 gün içerisinde amel-i salih, yani Rabbimizin sevdiği, emrettiği, razı olduğu amelleri yapmak sevap açısından çok üstündür, çok güzeldir. Bu 10 gün gerçekten dinimizde en kutsal günlerinden biridir. Neden? Çünkü İslam'ın 5 temel ilkesi, şartı vardır. Bunların biri de hacdır, hacca gitmektir. İşte bu 10 gün bilhassa haccın yapılışının en yoğun olduğu günleridir. Hacıların tavaf ettikleri, ondan sonra 8. günü terbiye günüdür. O gün hacılar Mina'ya giderler Mekke mükerremeden. Yine bu ayın 9. günü Arefe günüdür. Kur'an bayramının Arefesi çok üstün bir gündür. Gerçekte Ramazan bayram arifesi yoktur dinimizde, din açıdan. Evet, adetimizde, geleneklerimizde arife deriz. Aslında Ramazan olmanın arifesi değil, o gün Ramazan'dır. O günün hükmü Ramazan hükmüne bağlıdır. O gün oruç vardır orada. Ama kurumların arife günü de özel bir gündür. Çünkü o gün hacılar elhamdülillah Arafat'ta toplanıyorlar. İşte bu 10 gün içerisinde kişi Allah-u Teala'yı çok zikir ederse, kelime-i tevhid gibi mesela La ilahe illallah, Sübhanallah'a bir hamdihi gibi, Kur'an okumak gibi, oruç tabirinde oruç tutarlar, namaz kılmak, kaza namazı kılmak gibi böyle hayırlar yapmak, insanlar için yararlı olmak, herkes tabii elden ne geliyorsa bir şey yapmaya çalışman gerekiyor. Demek ki bu 10 gün, bu 10 gece Allah katında çok değerli günler, geceler. Arkadan Mevlam buyuruyor yine ayet 3. ayetinde Bismillah ve şef'i vel vetri. Ve şef'i çift. Vel vetri tek. Tabi bu da buradaki vavlarda kasem vaviyatı yukarı atiftir. Feci atiftir. Bu da yemindir. Allah yemin ediyor. Çifte ve tek olan şeylere teke yemin olsun Mevlam buyuruyor. Peki çift ne, tek nedir? Çift karşılığı olan bir şeydir. Eş anlamına gelir. İnsanlar olsun, hayvanlar olsun, hatta bitkiler bile hep çifttir. Erkeğe dişisi vardır. Bunun dışında mesela yer, gök gibi her şeyin mutlaka bir eşi, karşılığı vardır. Ayrıca buna da çok anlam veriliyor. Bu tek çift olarak buna pek çok anlamlar veriliyor. Fakat buradaki en önemlisi şu anlama geliyor. Burada tek olan ancak Allah Celle Celaluhu. Allah'tan başka olan bütün varlıklar hep çifttir. Bütün varlıklar çifttir. Ve şu anlama da geliyor burada bu. Eşşefü sıfatül halk. Buradaki diye çift tefsir aldım bunu da. Mahlukatın yani varlıkların sıfatıdır çift. Kel ilmi vel cehli vel kudreti vel aczi gibi. Örnek veriyor. Mesela insanlarda, varlıklarda sürekli çift sıfat, özellik vardır. İlim ve cehil gibi diyor. Kudret, arz gibi. Hayat, ölüm gibi. Sağlık, hastalık gibi. Gençlik, yaşlılık gibi. Demek ki Allah'tan başka Celle Şanühü ne kadar varlık varsa varlıkların her biri bu çift sıfatla mutlaka sıfatlanıyorlar. Bugün bir kişi çok akıllı, ilim sahibi olabilir. Ama yarın aklına bir zarar gelir, unutkanlığı gelir, cahil olabilir. Bugün kişi çok gençtir, zindedir, kuvvetlidir ama gençliği gidecek, onun karşıtı zıddı olan yaşlılık gelecek kişiye. Kişi yaşlanacak, o zindeliği, gücü kalmayacak. Kudret aciz diyor. Bir insan gençtir, güçlüdür, yani kudret sahibi vardır, güçlüdür ama zaman gelir ki kendini kişi taşıyamaz. Yani şu anda bir kişi gençtir, güçlüdür, kuvvetlidir, yük taşıyabilir, ağır şeyleri kaldırabilir, daha hatta insanı taşıyabilir, kucağına alıp sırtlanıp taşıyabilir. Ama zaman gelir, insanın gücü gider. Gücü nedir karşıtı? Zaaf, acizlik. Kişi o hale gelir ki, kişi kendini taşıyamaz. Kişi artık yürüyemez, oturamaz, yataklara bağlanabilir kişi böylece. Hayat, ölüm. Bugün hayatta olan bir kişi, hayatta sürekli kalmayacak. Hayatı nedir karşı? Ölüm. Kişi, her insan, her canlı ölümü tadacak, ölüm yaşayacak. Kişi bir de ölüm aleminde toprağa dönüp gidecek. El-vitr-i sıfatül hak buyuruyor müfessir. Vitir yani tek, ancak ki hak olan Mevlamızın sıfatıdır. Teklik. Hayatın bila mevtin, ilmin bila cehlin, kudretün bila azin, izzün bila zillin. Örnekler burada veriyor. Allah-u Teala haydır, hayat sahibidir. Ve Allah'ın sıfatıdır. Bunun sıfatının zıddı olan ölüm Allah'a gelmeyecek herhalde. Allah el haydır. Allah'ın hayatı kendi zatından. Başka bir şeye bağlı değildir. Bizim hayatımız elimizde değil ki. Biz değiliz elimizde böylece. Bizim hayatımız neye bağlı? Bizi yaratanın takdirine bağlı. Yani gerçekten insan denen varlık o kadar aciz ki insan, hatta sınırsız insan aciz midir? Sınırsız böylece. Yani yaratılmak, var olmak, dünyaya gelmek elimizde miydi? Hayır, hayır. Hiç biz bilmediğimiz o anlar, başımızdan ne olaylar geçti. Sonra ana karnında 9 ay kaldık, dünyaya geldik. Biz mi yaptık bunları? Hayır. Peki dünyaya geldik, yaşamımız şu anda elimizde mi? Efendim ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Elinde mi ama ya? Elinde mi ya? Bir organdaki bir arıza, beyindeki bir kılcal damarının tıkanması muhteremde. Kalbe giden damarının tıkanması, tansiyonun yükselmesi, şunlar bunlar. Bir kaza, bilmem ne, işte insan hayatı elde almaya bir şey böylece. İlmin bila cehlin, Allah-u Teala'nın sıfatı el-alim. Allah Teala her şeyi bilici, bilici muhteremler. Bunun zıttı haşa bilmemek, cehalet, Allah'a gelmez böylece. Allah Teala Mevlamız kadir-i mutlak, güç sahibi. Mevlamız ala kül şeyin kadir. Allah Teala'nın gücü, kudreti sonsuz ve sınırsız. Mesela bir insanın gücü ne kadar kuvveti olsa olsun sınırlı. İşte 50 kiloya kalır, 100 kiloya kalır, şu bunu yapabilir. Hatta bazı makineler, vinçler bile ne kadar kaldırabilirler, hepsi sınırlı muhtemelen. Melekler ki bizden çok daha güçlü, kuvvetli, ama onların gücü o da sınırlı böyle. Ne yapabilir? O da sınırlı. Ama o güzel Mevlamız, biz yaratan Mevlamız ki Rabbül Alemin. Onun gücü sınırsız ki ama ya. Mesela şu dünyaya bakalım. Dünyaya bakalım ki biz yaşamız bir dünya muhtemelen. Nedir dünya aslında böyle? Bir yer kabuğuyla etrafı kapanmış böyle. Altında neler var? Ateş. Erimiş madenler. Yani nerede yaşadığını bilemiyoruz böyle işte. Şu koca dünyayı yaratan Mevlam, bunu döndüren Mevlam, boşlukta bunu döndüren Mevlam. Efendim işte güneş çekim, onu kudreti konuda koyan Mevlam böylece böyle. Bu dünyayı yaratan Mevlam, güneşi yaratan Mevlam, yıldızı yaratan Mevlam, galaksi yaratan Mevlam böylece. Daha insanların ulaşamadığı yıldızlar böyle, insanların aklının ermediği, İnsanın hayal duygusuna ulaşamadığı varlıklar, bir de görülmeyenler var bunların. Ki insan ruhunu da göremiyor insan işte. Ruh var, insan bunu da göremiyor insan. İnsan zaten bir sır. İşte o güzel Mevlamı hepsini yaratan. Her şeyi bir denge düzene sokan, kura koyar Mevlam böyle. Vellel izayesir. Mevlam buyuruyor arkadan. Ve geceye yemin olsun izayesir. Giden geceye. Burada mukbiren, müdebiren, müdbiren diye tefsir buyuruyorlar. Yani bu izayesir kelimesi hem gelen hem giden geceye de anlamına gelebiliyor. Burada surenin başlarında fecir, yani artık gecenin bitişi bildirildiği için demek ki buradaki anlamı giden geceye, anlam burada daha uygun gelmiş oluyor. Giden geceye. Çünkü gece gidiyor. Efendim işte dünya dönüyor, böyle oluyor. Ama dünyayı kim döndürüyor ki muhterem kardeşlerim? Kim döndürüyor ki dünyayı böyle? Evet, dünya dönüyor böyle. Battan doğuya doğru dünya dönüyor. Dünya dönüyor. Onun için doğuda, daha önce sabah güneş doğuyor. Bunu yaratan, yöneten kim muhtemelen? Geceyi yaratan, uyku halini veren böyle, varlıklara veren kim? Arkadan Mevlam şöyle soruyor şimdi. Hel fi zalike kasemün lidi hicr. Bunda bir yemin var mı? Kim için? Lidi hicr, akıl sahipleri için buna da kasem var mı? Evet, burada istifam ikrarı. Yani evet anlamına geliyor. Ve bunda bir yemin kasem var. Yani insanların dikkatini çeken, insanları düşünceye, tefekküre davet eden, burada bir yemin için bir gerek burada var. Bu fecrin doğuşu, her gün yeniden dünyanın kuruluşu, insanların yeniden tekrar bir kabirden çıkar yatanın çıkıp dünyaya gelişi, bütün canlılar böyle. Kuşlar yuvadan çıkarlar, vahşi hayvanlar yuvadan çıkarlar, dağılışı. Sıra bu 10 gece, Allah katında çok değerli olan 10 gece Allah katında, ki bunda ibadetlerin bir kısmı yalnız bedenidir. Namaz gibi, oruç gibi. Bir kısmınız malidir, zekat gibi. Bir de hem mal hem bedenin birleşimi olan ibadet var ki haçtır bu işte. Haçta hem kişi bedenen hem malıyla yapıyor. Özellikle hacın yeri belirli. Bir insan evinde, köyünde, hatta bir kişi cezaevinde tutuklu, suçlu ve mahkum bile olsa namazını da kılabiliyor, oruç tutabiliyor. Yine insan zekatını bulunduğu yere verebiliyor, vekâlet etmişsen gönderebiliyor. Ama hacca gelince, hacın dünyadaki belli bir yeri var. Mekke mükerreme, Haram-ı Şerif, Beytullah, Arafat, Mina, Müzdelife gibi hacın belirli mekanları da var ve belirli zamanı da var hacın. Hac her zaman yapılmıyor. Onun belirli bir zamanı var. Böyle. Zamanı var. İşte bütün Müslümanlar oraya toplanıyorlar elhamdülillah. Milyonlar oraya toplanıyorlar elhamdülillah. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı Beytullah Kabe, ki Beytullah Allah evi anlamına geliyor, kutsal yerdir. O tavaf ediliyor. Arafat'a çıkılıyor. Orada vakfe, yani ayağa kalkıp Allah Teala orada dua ediliyor. Allah yalvarılıyor. Oradan gece Müzdelife'ye gidiliyor. Yine orada sabah erkenden vakfiye yapılıyor. Ondan sonra bayram sabahı Müzdelife'den Mina'ya geçiliyor. Şeytan taşlanıyor. Kurban kesiliyor. Kişi tıraş oluyor. İran'dan çıkıyor. Tekrar Mekke'ye dönüp farz tavafını kişi yapıyor. Yani bu 10 gün, bu Zilhicce'nin 10 günü en yoğun bir gün Allah katında ibadet açısından. Yani bütün Müslümanların bir araya geldi. Zengini, fakiri, ihtiyarı, genci, erkeği, kadını, evliyası, şusu, busu, bütün insanların her yereden böyle. Dili ayrı, rengi ayrı, hatta mezhepleri, Şafii, Maliki, Hanbeli, Amelhan, hepsi herhalde Müslüman elhamdülillah böyle. Hepsi Allah'a inanıyorlar, peygamber inanıyorlar. İşte bütün insanların böyle bir araya gelmeleri küresel bir ibadet, hac yapılıyor elhamdülillah. Tabi bunların içerisinde nice evliyalar var. Kutuplar var, yediler var, kırklar, üç yüzler var. Daha bilinmeyen nice ricalullah denen veliler var işlerinde. Nice aşıklar var, içi Allah'a de yananlar var. Tabi cevizin içine çürütü olabilir. Etin kemiği olabilir. Gülün dikeni de olabilir. İşlerine bazı da biraz diken çürük olabilir ama genellemede elhamdülillah işin nice cevheri içerisinde var elhamdülillah. İşte Mevlam buyuruyor, bunlarda akıl sahipleri için bir kasem var mı? Evet var. Burada lizi hicr geliyor. Hicr yani hicre mahcura, bir engelle malum anlamına geliyor. Şu anlamına geliyor, akıl sahibi, kişi akıl sahibi ise o kişinin aklı o kişiyi kötülükten engellemesi gerekir. Allah Teala hayvan akıl vermemiş Mevla. Yani hayvanlarda içgüdü vardır. Hayvan yalnız bulunduğu andaki duruma göre hareket eder hayvan böylece. Mesela hayvan derin ki bir kuş. Kediyi gördü hemen kaçar. Bu kadar böylece. Yarın düşemez hayvan böyle. Fakat insana gelince insan yalnız bulunduğu anla kişi hareket etmez. Akıl nedir? Akıl ilerisini gösterir, ilerisini gösterir. İleri şu olabilir, bu olabilir. Yani gözünün görmediğinde kişi aklı ilerisini görür. Peki insanın ilerisi, geleceği nedir? Nedir o kadar? Tabii ahiret alemi var böyle işte. İnsan denen şu mübarek varlık ki en güzel yaratılan varlık dünya için yaratılmadı ki. Yani haşa Allah korusun, kim inanıcı yoksa ahirete, yani yazıklar olsun ona. İnsan denen varlık. Mevlam buyuruyor, insanı Mevlam nasıl yarattı? Ah senin takvim bakımız böyle. Allah-u Teala bizleri en güzel şekilde yarattı bizi Mevlam. İnsanın gerek iç organları, insanın dış organları, insanın yapısal kişiliği insanı böyle. Ayakta yürür kişi böyle. Aferin koyun eğilir. İnek eğilir. Deve eğilir. Kedi eğilir. Tavuk eğilerek yürür. Yürür. İnsan elhamdülillah başı yukarıda dik böyle. İnsan ayak üzerine yürür insan böyle. Bütün hayvanlar nasıl yem yerler? Ağızlarıyla yerden eğirler böyle. Ağızlarıyla. İnsan oturduğu yerde, kişi oturduğu yerde eliyle alır, koparır, icabında keser, temizir, ağzına götürür kişiye böylece. İnsana Rabbim özen bir önem vermiş kişiye böylece. Her gıdanın en güzel yerini insan yer. Patates mesela soyarız, kabuğu hayvanlara, içini insan yer. Karpuzu keseriz, kavunu keseriz, kabuğu çekirdeği hayvanlara, içi insana muhtar. Hayvanlar, zavallılar etçil hayvanlar. Yani et yiyen vahşi hayvanlar bile ne yapıyorlar? Leşleri bulurlar. İşte öyle bir şey bulacaklar. Neyse bir şey yapacaklar. Ama o kokuşmuş leşleri gagalarıyla, pençeleriyle, dişiyle böyle kopara kopara onu kanlı leşleri yemeye çalışırlar. İnsan ise ne yapıyor? İnsan Allah'ın ismiyle Bismillah Allah'a haber diye insan hayvanı kesiyor. Kişi bunu ne yapıyor? Parçalıyor, kesiyor, yıkıyor, temizliyor. İnsan bunu tencereye koyuyor, pişiriyor. Hatta bakıyor insan, Az bilmişse insan daha bunu pişiriyor. Kişi bu pişiren eti tabana koyuyor. Otuya, sofrasına efendim. Ekmen de var bunu. Kişi böyle rahat yiyor böyle şey. Allah-u Teala bize bakın akıl vermiş. Allah-u Teala diğer bütün varlıkları insana emriyormuş Allah-u Teala. İnsan her şeyden yararlanabiliyor. İnsan koyununda, sütünden, yününden, yavrusundan et insan yararlanıyor böyle şey. İnsan tavuğun etinden, yumurtası insan yararlanabiliyor böyle şey. İnsan her şeyi üstün kılmış insan. Peki insan yalnız bir saman çöpü gibi, ah bir insan bir kertenkele gibi, insan bir kurbağa gibi, insan bir çekirge gibi, yani dinç bir hatırlı insan. Yani insan ölecek, çürüyüp gidecek öyle mi insan? Yok. Neden? İnsanın bir de ölümsüz yönü var insanın. Zaten insanın gerçeği de budur. Ruh var insanda. Her ne kadar kişinin eli de kesilse, kolu kesilse, insanın organı da alınsa, insanı değişmiyor ki. Neden? İnsanın aslı kişi ruhtur böyle şey. İşte ölüm demek nedir? İnsan bedenden soyutlanıyor. İnsanın gerçek kişiliği, kimliği olan ruh bedenden soyutlanıyor. Bir nevi kişi berzah alemi deniyor o aleme. Kişi o alemde istirahata çekiliyor. Ki Mevlam buyuruyor. Rehü reyhanda kişi anda böyle. Ve cennetinde aynı dakikada geliyor böyle. İnsan bir rahata çekiliyor böylece. İşte elhamdülillah Mevla buyuruyor. Akıl sahipleri için bunda kasem var mı? Arkada bize Mevlam burada şimdi birkaç örnek veriyor. Yaşadığımız dönem, yani şunu kabul edelim ki ahir zaman denen bir dönemdeyiz. Ahir en son demektir. Ahir zaman. Yani artık zamanın, insanlığa tanınan zamanın artık en sonundayız artık. Sonlarındayız anlamına geliyor. Çünkü zaten her şey insan için yaratıldığı için önce her şey yaratıldı, ondan sonra insan yaratıldı. Hava insan için yaratıldı. Hayvan insan için yaratıldı, bitki insan için yaratıldı, güneş insan için yaratıldı, onun için önce her şey yaratıldı, en son insan yaratıldı. İnsanın yeryüzünün halifesi, Allah insanı özel yarattı, kendine kul yapması için. Şimdi ahir zamandayız tabii. Nedir ahir zaman? Yani tabii zaman gelecek artık, kıyamette kopacak. Yani her şey önce bir belirtileri vardır. Alametleri derler bunlara. Bunlar vardır. Şimdi bizim öyle burada helak olan üç kavim toplumu bize öyle burada hatırlatıyor. Yani madem insan akıl sahibidir, kişi aklı ilerisini görebiliyor, insan geçmişe bakacak, ibret alacak, kişi buna göre önlemini alacak. Alacak. Mevlam bir önşire buyuruyor. Sebillah. Elen tera. Görmedin mi? Buradaki görüş elen te'alem anlamında. Yani görür gibi bilmedin mi? Keyfe Rabbike bi'at. Keyfe feale Rabbike bi'at. Rabbini Ad kavmine ne yaptı? Nasıl onu Rabbini helak etti? Bunu sen görür gibi bilmedin mi Mevlam soruyor böylece. Çünkü bu Ad kavmi çok meşhur bilinen bir kavim toplumu olduğu için ve dillerden dile böyle, nesilden nesile böyle geldiği için bilinen bir yerdir. Hatta helak olduğu yerler şu anda yeryüzünde bellidir. Bu Ad'dan bedel nedir? İrem'e zâtil imâd. İmâd direkler demektir. direkten sahibi İrem. Bu Ad kavmi Yemen tarafında yaşayan bir kabileydi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan daha önce yaşayan bir toplum bunlar. Bu toplumun yaşadığı ülkede onlara Rabbim çok bolluk vermekte. O kadar bolluk vermiş onlara Mevlam. Akarsuları, ekili arazileri, meyveleri, yeşillikleri, o kadar onlara Mevlam bolluk, bereket vermiş. Bir de üstelik bu toplum insanları çok uzun ömürlü imişler ve bunların da beden yapıları çok iriymiş. Boyda, posta, güçte, genişte, kuvvette çok kuvvetliymişler. Uzun ömürlüymüşler bunlar. Çok da refah içerisinde. Hem hayvancılık, hayvanları bolmuş böyle. Süt, yoğurt, peynir, tereyağları, balları, bütün ekinleri, meyveleri, her şey gayet bolmuş bunların. Fakat ne yazık ki insanoğlu genelde biraz bolluğu görünce şımar insanoğlu. Allah şükredeceğine insanoğlu kişi nankörlüğe başlıyor, kişi şımarıyor. Yani kişi nefsanın duygularının tatminine uğraşıyor bu sefer. Bunlarla böyle olmuşlar. Bunların yaptığı şuymuş, çok yüksek yüksek taşlardan direkler yapıp üzerine binalar kurarlarmış. Yüksek bina yaparlarmış bunlar. Allah Teala bunlara peygamber gönderdi. Hud Aleyhisselam Hazretlerini. Bunlarla çok uğraştı. Fakat imana getiremedi bunları. Tabii çok az bir müstesna imana geldi. Fakat aşırı bir toplum, yani çoğunun da çoğunu, ezici bir çoğunluk peygambere karşı geldiler. En bir putperestlik. Değişik mesela insanlar bu bir hastalık bu putperestlik. Putperestlik vardı. Bunun dışında nefsani şehvet, gazapları çok kuvvetliydi. Bir de bunlar şöyle yaparlardı. Yabancı oradan geçerken bunları yakalayıp bunları içkin yaparlardı. İri kuvvetli insanlar bunları döver şey yapardı. Hatta bunları yüksek yerden aşağı atıp öldürürlerdi işkence sonunda bunlar. Öldürürlerdi. Bir de burada İrem geçiyor, İrem. Bu İrem nedir? Elleti öyle İrem ki lem yuhulak misliha fil bila. Hiçbir beldede, yurtta misli yaratılmayan bir İrem bağları. Bu Ad kavminin bir hükümdarı vardı. Şeddat isminde. Yani Nemrut, Firavun gibi o da onların biriydi. Şeddat isminde. Bu duyunca cennet cennet diye şöyle diyor haşa. Allah'ın cenneti varsa ben cenneti yarat yaparım diyor. Bir emir veriyor. Uzun bir yıllar içerisinde çölde bir yere işte altından ağaçlar, şunlar, köşkler, saraylar, artık şunlar, bu o kadar muazzam bir yatırım yapıyor. Yapıyor. Fakat sonra bittiği haber gelince giderken yolda helak oldu bunlar. Hud Aleyhisselam bunlara işte Allah'tan korkun. Allah sizi helak eder. Allah'ın gazabı gelir deyince bunlar haşa şöyle meden okudular. Bizden daha kuvvetli kim var dediler. Yani haşa Allah'ın askerleri gelsin bakalım yani. Allah ordusunu göndersin bakalım dediler. Yani kendilerine göre güçlü, kuvvetli, varlıklı kişiler, sağlıklı kişiler bunlar sanki kim olsa çarpışırız. Allah'ın askerleri ordusunu da helak ederiz diyen Allah'a meden okudular bunlar. Bunlara tabi Mevlam belasını verdi muhteremler. Hudaş'tan haber verdi bunlara. Allah Teala sizlere melek göndermeyecek gökten. Asla gelmeyecek. Allah Teala sizleri bir rüzgar ile helak edecek. Fırtına kopacak. Zaten ne kadar Allah'ın gazabı oraya helak olan toplumlar varsa bunlara mutlaka ya toprak depremiyle ya su baskını ile su altından kalarak Lut kavmi gibi, ya rüzgar ile, yani genelde böyle helak olurlar. Şimdi günümüzde bunlara efendim işte doğal afetler deniyor. Bunların tabii nedenini araştırıyorlar. Efendim şöyle oluyor, bilimsel oluyor, şöyle şöyle oluyor. Fakat Allah-u Teala'nın emrinde bunlardır. Yani toprakta, evet toprakta hayat var. Yeryüzünde akar sular var, dereler var. Nasıl ki akar suların, derelerin taşması ile, aşırı taşması ile etrafı su basabiliyorsa, işte fay hattının harekete geçmesiyle o deprem de olabiliyor. Denizler kabarabiliyor, büyük dalgalar gelebiliyor, korkunç fırtınalar gelebiliyor. Şuna iman etmek gerekiyor ki, bu alemde hiçbir zerre kesinlikle başıboş değil, Allah Teala'nın kesin hakimiyetinde, emrin denetiminde muhteremler. Yani bulutların oluşması da, denizlerin buharlaşması da, ısının düşüp yükselmesi de, havanın basıncı da, yağmurların yağışı da, yeryüzünün sarsılması da, denizlerin kabarması da, havan esmesi de, vallahi azim, kesinlikle başıboş değil muhteremler. Başıboş değil. Yani doğal, normal değil bunlar. Allah'ın emrinde, Allah'ın kesin denetiminde bunlar. Allah dilediği zaman, Allah bir topluma gazap ederse, Allah'ın cezabını giderse, Allah bunu hayata geçirir muhteremler. Yani kendi başına geçemezler bunlar. Peki nasıl helak olur bu Ad kavmi? Tabii kısa öz yapıyorum. Asıl konuşum bu değil böyle. Mevlam bize buyuruyor El-Hakka suresi ayet 6'da. Bismillah. Ve emma adun, Ad kavmine gelince fe ühlikü, helak olundular. Bir rihin sarsarın ahdiye. Rihin rih, rüzgar, fırtına ile. Sarsarın, sarsar, korkun secder çıkaran, insanı çıldırtan, insanın kalbine ödünü patlatan, öyle ses çıkaran adiyetin çok aşırı da kuvveti esen bir rüzgar ile helak oldular. Hazreti Hud ona haber verdi. Eğer iman etmezseniz dedi, ama Hud Aleyhisselam Hazretleri tam yarım asır, 50 yıl onları uğraştırmadılar. Çünkü güzel Mevlamızın bir ismi de El-Halim'di. El-Halim acele etmez. Hilim sahibidir. Vela hem acele etmez. Hem Allah'a hemen gaza etmez Mevlam. Mevlam kuluna zaman tanır. Düşün, düşünsün, taşınsın, bir kendine gelsin kulum da tevbe etsin böyle. Yanmasın diye. Rabbim onun için kitapları gönderiyor Mevlam. Peygamber gönderiyor. Rabbim böyle insan uyarıcı Allah mümin kullarını gönderiyor. Neden? Uyansın kullar, yanmasın kul başı başına böyle. Allah acele etmez. Hud Aleyhisselam Hazretleri bu azgın, şımarık toplumda tam 50 yıl uğraştı. Yalvardı, yakardı, ayaklarına gitti, toplum bungerlere gitti, onlara ona vaiz yaptı. Dediler, yahut boşuna konuşma, seni dinlemiyoruz dediler hiç böyle. Kulağımıza girmiyor dediler böyle. En sonunda şöyle dediler, kim bizi helak edebilir? Biz daha koyduk, kim var bakalım dediler. Artık tabi vakit saat geldi. Artık kalpler tamamen katılaşmış, canavarlaşmış artık kalpleri böyle. Nefsani duygular, şehvet, gazaptan, şımarıklıktan yazmışlar. Mevlam buyurdu Peygamber Hud Aleyhisselam'a, onları helak edeceğim rüzgar ile, rüzgar fırtına ile. Allah Teala bir toplum helak edeceği zaman önce onun ön belirtileri başlar. Ne başlar? Buna da kıtlık başladı böyle. Yağmur yağmadı epey bunlara. Hatta kadınlar da kısırlaştırıldı o an Allah tarafından. Ufak sahibi olmaması için onlar Rabbim kadınlar kısırlaştı. Çocuk da doğmuyor. Ve bunlara yağmur da yağmadı. Kıtlık başladı. Kuyuların suyu çekildi. Derelerin suyu kurumaya başladı. Ağaçları kurumaya başladı. Yerde ot bitmiyor. Hayvanlar aç kaldı. Hayvanlar zayıfladı, ölmeye başladı. Tabii kıtlık başladı bunlarda. Ama yine gelmiyorlar. Neden? Hep tabii nasıl günümüzde doğal diyorlar bunlara, diyorlar efendim böylece. Onlar da tabii öyle diyorlardı onlar. Hani aynı şeyi bu küfür zaten. Milleti vahidedir. Ay diyorlardı. Gene gelmediler. En hudarisi haber verdi. İşte şu gün artık azap size gelecek dedi böyle. Rüzgar gelecek sizlere. Yine onları uyardı. Ve o gün uzaktan bunların yurduna doğru, ülkelerine doğru gökten kapkara bir bulut. Ama korkunç böyle. Zaten böyle hava gelirken ya da bir elektrikten bir gerilim olur böyle. İşte bir sıkıntı böyle. Darlık olur böyle. Muazzam gerilim olur. Bu gelmeye başladı. Hava önce çok sıcaktı ama. Aşırı sıcaktı. Günlerce, aylarca sıcaktı. Kuraktı. Bunlar, bu Hud kavmi, bu sapıklar, şımarıklar iman çıkarı yerine ne yaptılar? Yağmur bulutu geldi, sevindiler bunlar. Buluta doğru koşmaya başladılar. Bulut gelirken sevinmeye başladılar. Ama bulut yaklaşınca, bulut aşağı doğru inmeye başlayınca bir rüzgar fırtına koptu ki birdenbire öyle korkunç, yani dünyada pek eşi görülmeyen muazzam esen böyle. Yani ses ısını aşan belki de. Ve bir de Mevlam böyle sarsarayım çok korkunç ses çıkaran böyle. Korkunç sesle gelen Allah'ın gazabı. Böyle geliyor bunlara. Rüzgar geldi. Bunlar daha karşıdan baktılar ki o kocaman, o dönemin büyük ağaçlarını rüzgar söküp kaldırıp atıyor böyle. Bunların develerini kaldırıp yere atıyor. Mera'daki derken bunlara sıra geldi. Bunları o bizim daha kuvveti kim diyen iri yarı insanları rüzgar böyle kaldırıp yere vurmaya başladı. Yere vurmaya başladı. Ne kadar sürdü bu? Mevlam buyuruyor Sebaleyalin ve semat eyyamin. Sebaleyalin 7 gece ve 8 gün sürdü. Hem de husumen. Hiç kesintisiz bak. Kesintisiz böyle şey. Demek ki 8 gün 7 gece devam etti. Ama bir an durmaksızın. Yalnız o yörede. Orada fırtına böyle. Ayrış altına gidiyor. Binalarını yıkıyor. Bütün ağaçların kökten kopardı, attı insanları, kaldırıp yere vurdu. İnsanlar bir çürük, işi boş kop ağaç gibi herkese ölüp kaldılar böyle işte. Yalnız tabi Hud aleyhisselam, iman edenleri onları Rabbim korudu. Onlar kurtuldular bundan. Her taraf leşlerle doldu. Sonra Mevlam onlara büyük kuşlar gönderdi. Kuşları alıp denize attılar bunları. İşte bir Arap sözü vardır. El ceza mislül amel diye. Yani ceza suçun nevine, şekline göredir böylece. Demek ki bunlar şımardılar. Bizden daha üstün kim var? Bizden daha kuvvetli kim var? İşte dünyanın tek süper gücü biziz diye atlar, tutlar, meden okudular. Onlar Rabbim böyle helak etti. Böyle. Helak etti böyle. Yani kaldırıp yere vurdum ben. Kaldırıp böyle yerlere vurdu bunlara böyle. Tabi bağıra çağıra böylece. Öldüler. Tabi adetullah değişmez. Adetullah değişmez. O güzel mi aynı şeyi günümüzde yapar. Yapar böylece. Günümüzde de tabi biliyorsunuz bazı ülkeler efendim biz sizin yaparız diye. Yani dünyayı tanımadan böylece. hiçbir insanlık hakukunu tanımadan böyle şey. Hatta günün dünya kanunlarını da uluslararası kanunları tanımadan saymadan, hiç kadın demeden, kız demeden, çocuk demeden, masum demeden kalkıp başlarının vatanı ülkesine saldır, onları şehirlerini yok et, bombalı evlerini yak, yık, insanları yak, yık. Efendim biz işini yaparız. Ama güzel Mevlam görüyor muhtemelen böyle. Bir söz vardır. Tarih tekerrürde ibarettir böyle. Yani tarih tekerrür böyle. Devamlı aynen ve tekrarlar ibarettir. İşte Yüce Mevlam dilerse günümüzün bu azgınlarına, şımarıklarına da Mevlam. Evet, büyük filoları var. Uçak gemileri var. Yani korkunç böyle harp gemileri de var kendilerinde. Ama o güzel Mevla dilerse bir anda denizi öyle bir fırtına koparır ki Mevlam hepsi altına gider böylece. Ülkeleri gider böylece. Hayat durur bir an böyle. Yani santralara gider, elektrikler kesilir, binaları Mevlam yıkar, insanları Rabbim helak eder. Eder böylece. Bakın bir rüzgar hava. Nedir rüzgar? Hava işte böyle. Hava. Bilimiz hava böylece. Hayatım ona bağlı böyle. Ondan yaratıldık. Hayatımız onu solumaya bağlı böylece. Ama Allah havaya bir emir verdi mi? Şu hava tabakasına böyle. Ona Rabbim bir emir verdi mi? Hava ve bir gazaba geldi mi? Bak. Geldi mi? İşte günümüzde görüyoruz, duyuyor. Çatıları da çekiyor. Bacaları da yıkıyor. İnsanları da helak ediyor. Hayatı felç yaratıyor böylece. Bu tabii at kavmine gelen çok ama çok üstün güçlüsüydü böyle şey. Üstünde. Ama Mevlam aynı şeyi emir verdi mi yine aynısı olur böyle. Arkadan Mevlam buyuruyor ve semudellezine cabe sahre bilvat. Bir de Mevlam bize burada örnek olarak Semud kavmini veriyor. Semud. Ellezine öyle bir toplum ki Semud kavmi Cabe Sahre Bilvaat. Vadi Kura'da bunlar sahraları, kayaları kesip, yontup evleri yaparlardı. İlk böyle taştan bina yapma ama taşı böyle kepiş gibi böyle tuğla gibi dizme değil. Onlarınki büyük kayaları böyle keserek, yontarak içine iki kat, üç kat ev yaparlardı böylece. Yine onların döneminde ülçek ev eşyaları hep taştan yapılırdı. Tasları, tabakları, şunları, bunları. Yine o dönemde ilk taştan puçuluk onunla başladı. Semud kavmiyle başladı. Bu Semud kavmin yaşadığı yer Medine ile Tebuk arasında. Hala yeri belli. Duruyor mu dönemde? Yani yıkıntıları hala duruyor orada böylece. Orada duruyor orada. Peki onlar nasıl helak oldu onlar da Semud kavmi? Onlara da Rabbim peygamber olarak Hazreti Salih'i gönderdi. Hazreti Salih Aleyhisselam da onlara peygamber olarak gönderildi. Salih Aleyhisselam Hazretleri de çok yumuşak tabiatlı kişi böyle, mülayim kişiydi. Onlara da imana tabi davet etti. O kadar yalvardı, yakardı, şey yaptı. Dediler ki Salih Aleyhisselam'a, ya Salih dediler, sen çok bize uğraşıyorsun. Eğer derler senin Rabbin kuvvetiyse Allah için cevabı böyle. Onların sevdiği yani onlar için kutsal bir tepe varmış, kayalık varmış böyle. Dediler ki eğer senin Rabbin dediler şu kutsal tepemizin tam zirvesinden tepesinden bir dişi deve çıkarırsa hem de 10 aylık gebe halinde. Deve 10 ayda doğurur. Bu deve dediler kayanın tepe zirvesine çıkacak. Dişi deve olacak. 10 aylık gebe olacak. Çıktıktan sonra hemen yavrusunu doğuracak. Yavru da dişi olacak. Eğer senin Rabbin bunu yaparsa o zaman sana inanırız. İman dediler. O dedi ki peki dedi, sizin de putlarınız din adamlarınız onlara göre onlar bir şey yapamaz mı? Belki yapar. Onlar şöyle kararlaştılar. Bütün halk onların böyle bir barem günleri varmış. o bayram gününde o kutsal tepenin çevresinde toplanacak bütün halk. Toplanacaklar. Öncelikle onların kendi inandıkları din adamları onlara göre putlarını alacaklar. Putlarına dua edecekler. Ayin yapacaklar. Ondan sonra eğer onlar o sapıkların din adamları güya o kutsal kayadan istenilen vasıfta deve çıkarlarsa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi bırakacak. Tamam mı? Tamam. Peki dedi sallallahu aleyhi ve sellem, eğer onlar bu işi yapamazlarsa, yani sizin putlarınız bu işi yapamazsa, ben Rabbime dua edince, benim Rabbim bu dişi deveyi verirse, o zaman da putlardan vazgeçip Allah'a inanır mısınız? İslam yaşar mısınız? Yaşayacağız, söz verdiler. Bunun üzerine kararlaştırılan o randevu günü geldi. Onların bayramları geldi. Bütün halka bu duyuruldu. O kutsal tepenin çevresini bütün o yaylaları insanlar kuşattılar böyle. Herkese merak şimdi. Herkese kaldırın. Çoluk hastası tek kişi kalmadı. Toplandılar. Zaten kutsal bayram günleri de kutsal tepeleri de önce bunların o putu tapanların yani putanadaki görevlileri onları, din adamı onlara göre yani. Bu putanadaki görevlileri tabi daha biraz şaşal, görkemli elbiseleri giyerek önlerine put, yani heykeller önüne koydular. Bunu akıllarınca işte put etrafına döndüler, ayin yaptılar, ben şunu bunu yaptılar, bir şey yaptılar, dua ettiler. İlle bize şu kayadan bir deve, dişi deve çıkar. Çıkarır mı? Tabii çıkaramaz ki. Ne olacak ki? O put ne yapacak ki? Bunu keseri kır kafasını. Kendini koruyamaz ki. Tabii uğraştılar. Hiç çet yok. Halk heyecanla. Yani nefese kesilmiş. Gözde bir noktada. Herkes hem o putçuların duaya bakıyorlar. Hem tepeye bakıyorlar. Ama hiçbir hareket yok. Artık tamam dediler. Bu olmayacak. Bıraktılar. Hadi Salih dediler. Sen Rabbine yalvar bakalım. Senin Rabbin bunu yapabilir mi bakalım? Hazreti Aleyhisselam kalktı. Önce iki rekat namaz kıldı. Demek ki nedir bu? Bu peygamberden gelen bir anane bizlere bu böylece. Yani bir insanın Allah'tan bir dileği varsa, tabi her zaman vardır da, bazen bir önemli insan Allah'ın bir dileği varsa ne gerekiyor? Önce iki rekat namaz kılıp Allah'a dua etme demek. Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, iki rekat namaz kıldı. Tabi peygamber namazı yapar. Allah huzurunda el bağladı peki, yavaş yavaş yavaş böyle kendini Mevla'ya verir, iki rekat namaz kıldı, elini kaldırdı. Ya Rabbi, bunları istediğini sen biliyorsun ya Rabbi, duyuyorsun, görebiliyorsun ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi, beni hak peygamber gönderir bunlara. Sen bunu istediğini ver ya Rabbi buradan. Dişleri çıkar buradan ya Rabbi diye. Daha elini yüzüne götürmeden kayanın üzerinde bir sesler başladı. İşinde, zirveşinde kayan böyle. Muazzam, korkunç sesler başladı. İnflak oldu. Patlama oldu. Kayanın tam en kesin zirvesinden bir delik ayrıldı. İki ayrıldı böylece. Açıldı. Tabii halkta bir heyecan. Allah Allah, bu sahne bağırsam yattı kalktı. Onlara göre hemen kayada hareket başladı. Sesler başladı. Bir buhar gibi, duman gibi şey çıktı. Arkadan onların istediği vasıfta dişi deve. Onların gebe, deve, deve bağırarak çıktı içinden böyle. Kayanın içinden böyle. Çıktı. Görüyorlar böyle. Deve üç adım aşağı indi. Deve çöktü oraya. Deve de doğum sahnesi başladı. Deve yattı oraya ve yavrusunu doğurdu, yavru da dişi oldu böylece. Tabi sararsam kalktı. Bakın ey kavmim, bak gördünüz, putan bir şey yapamıyor. Bunlar taş parçaları. Elinizi yonttuğunuz bir taş kaya parçaları bunlar. Yapamıyorlar. Bırakın bunları bak. Allah Rabbül Alemin'dir. O'dur mülklerin maliki. Onun kadar sınırsızdır. Bak, gördünüz dedi böyle. Şimdi imana gelin. Aksa Allah size ceza verir buyurdu böylece. Çünkü insanlar büyük mucize görünce iman etmeleri daha biraz zorunlaşıyor. Aksa lef arkadan gazap gelebiliyor. Ama ne yazık ki gene imana gelemediler. Ne dediler? O gün insanlara hemen sihir diyorlardı. Günümüzde efendim işte bilimsel açıdan şöyle şöyle dendiği gibi o zaman insanlar da hemen sihir diye işi kapatmaya kalkıştılar. Sonra şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Madem hiç olmazsa bu deveye sakın dokunmayın buyurdu. Sakın deveye dokunmayın. Bu Allah'ın davetidir. Hazreti Nakatullah. Allah'ın özel yaratı devedir. Dokunmayın. Eğer şu an deveye dokunursanız, yani öldürürseniz deveyi, hem helak olursunuz. Çok geçmedi. Bunlar ana deveyi öldürdüler. Bunlar. Öldürdüler. Yavrusunun da ölmesine o kaçtı yavrusu. O ya kaçan yavru annesinin çıktığı o kutsal tepeye gitti. Annesinin çıktığı daha boşu duruyordu. Yarık duruyordu. Onun içine girdi hayvan. Girdi. Başını kaldırıp üç sefer bağırdı. Acı acı ama. Üç sefer böyle korkunç bir ses çıkıp bağırdı. Kayın içine girdi. Kayboldu orada. Halkta bir korku oldu şimdi. Derler ya Salih. İşte böyle bir durum oldu. Üç sefer bağırdı. Artık üç gün vaktiniz kalmış dedi. Üç vaktiniz kalmış dedi. Hemen tevbe ederseniz Allah işte affeder. Ben de yalvarayım dedi. Yoksa üç gün artık işten geçer dedi onlara. Hatta işaret verdi onlara. Birinci güne herkesiniz sararacak. İkinci güne herkesiniz kırmızı olacak. Bütün bedenleri. Üç günü kapkara kömür olacaksınız buyurdu. Ne yazık ki imana gelmediler bunlar da. Peki bunlar nasıl helak oldu şimdi bakalım. Tabi Allah için bir zorluk yok muhtemelenler. Yani aslında sebebi de gerekiyor gerçi ama fakat Rabbim madde aleminde her şey burada sebebi Mevlam bağırıyor. Yani şu madde aleminde burada Mevlam her şeyi bir sebep için yapıyor Mevlam. Bu Allah'ın koyduğu bir düstur. Allah'ın koyduğu bir kural bu da böyle. Budur fıtratullah böyledir. Mevlam buyuruyor. Onlara bir ses aldı. Ve hazellezine zalemmus sayhatu. Üç gün sonra bunlara Cebrail aleyhisselam bağırdı yani. Korkun bir uğultu. Böyle. Öttüre patlayan böyle. Kulağın zarına parçalayan böyle. Ama korkunç bir şekilde bir ses aldı. Fesba fi diyarihim casimi. Bu sesle böyle o kadar korktular ki ayakta kalamadı. Çöküp kaldılar ülkelerinde. Diye Mevlam yine buyuruyor bizlere Zariyat suresinde ayet 44'te Bismillah Fe'atev an emir Rabbihim. Fe'atev onlar Rab emrin dışına çıktılar. Allah emrini tanımadılar. Peygamber tanımadılar. Azınlıkta, böyle gur onurda, putçulukta ileri gittiler. Fe hadetümüz sayıkatı ve hem yenzurun arkadanlara bir sesten sonra, o korkun sesten sonra bunların üzerine yine kapkara bulutlar geldi. Bunlara da fe hadetümüz sayıkatı sayıka yıldırım demektir. Yıldırımlar yağdı bunlara. Böyle. Yağmur yağması gibi bunlara sürekli yıldırım böyle, çatır çatır böyle. Görürsün gök gürleyince ve şimşakınca aşırı bazen oluyor. Nasıl bir korku veriyor, etrafa veriyor. Tabi bunların ki bir anda binler, on binler yıldırımlar böyle. Gökte böyle çatır çatır çatır. Böyle. Gökte sanki parçalanıyorlar. Yıldırım düştü. Benim yazıyorum. Bunlar böyle korkuyla böyle baka baka baka baka böylece kaçık yerleri yok. Kaçık yerleri yok, yerleri yok bunlar. İşte Mevlam bunları da yıldırım. Yani bombardıman etti. Mali bombardıman etti. Ya. O yüce Mevla O güzel Mevlamız, Rabbimiz. Tabi Rabbimiz zaman tanıdı onlara da. Salih uzun zaman bunda uğraştı. Ama imana gelmeyince önce bir ses ile böyle. Çıldırtıcı bir ses böyle. Kız arkadan çıkıp böyle ne o derken korkun bulutlar geldi. Gök gürlemedi. Şimşek, yıldırımlar düştü. Helak oldu bunlar da. Arkadan böyle şöyle buyuruyor bize. Üçüncü helak olan kavimde ve firavle zil evtaat. Evtaat, vetedin çoğu vetet de kazık demektir. Firavun da kazık sahibi. Ya da direkt buna diyebiliriz. Firavun da kimi işkenceyle öldürecek ise Firavun, Firavun'un şöyle bir işkence usulü vardı o Firavun'un, o zalimin. Şehir dışında, çölde dört tane büyük kalın kazık çaktırmıştı. Bir eş şeklinde yerlere dört tane büyük kalın kazık çaktırmıştı. İkisi bir arada, ikisi birini yakınlara böylece. Bu işkence edeceği kişiyi sırt üstü yatırırlar, yukarı kaldırırlardı. İki elini iki kazığa bağlarlardı. Hatta bazı ibadetleri çivi çakıyormuşlar burada. Çakıyormuşlar çiviyle. İki yanında diğer iki kazığa ya bağlıyorlar ya çivi çakıyorlar. Kişi beden boşlukta. Boşlukta. İki eli iki kazığa bağlı ya çivi çakılmış avucunda. İki ayağa karşı iki kaza bağlı. Karnı yukarıda, sırt üstü boşlukta. Tabii beden ağırlığı basınca bilek eklemlerden, diğer eklemlerden kemikte ayrılma başlıyorlar, çekilme başlıyorlar. O kişi işkence yapıyor bu şekilde. Eğer yine Firavun'un hıncını alamasa, o zalimin zulmünü doyamasa ne yapıyormuş? Bu defa o kişinin karnına, göğsüne de ağır değirmen taşları da koydurulmuş, daha baskı oluşursun da eklemler çatır çatır kopsun derdi. Peki Firavun bunu kime yapıyordu? İşte Tahrim suresinde bu konu daha genişle geliyor. Ama zaman şart geldi artık. Firavun'un hanımı vardı. Hazreti Asiye diye, Asiye diye. Musa Aleyhisselam Hazretleri sandığa koyup Nil'e bırakılınca işte Hazreti Asiye onu alıp kucağına almıştı. Onu bakmıştı. Sonra Musa Aleyhisselam Hazretleri tabi Medine'ye gitti. Orada evlendi. Dönüşte Allah'ta ona peygamberlik verdi. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayına geldi. Allah'ın emri üzerine geldi. O korkunç Firavun karşısına dikildi. Diktatör. Hatta sizin Rabbinizi benim diyen kişi böyle. Uluhiyet, tanrılı davet eden kişi Firavun. Ama Allah emretti Musa Aleyhisselam. Git Musa'na. Velham buyurdu. Musa Aleyhisselam geldi. Firavun'u imana davet etti. Allah'ın birliğine. Firavun sordu. Peki ya Musa, Tanrı Tayyip'inde elinde büyüdü. Bir mucize gösterebilir misin bakalım? Elinde asa vardı. Böyle bir denek. Bunu yere koyunca muazzam ejderha oldu. Ağzını açtı, gözlerini açtı. Sağa sola olma başladı. İşte o zaman Hazreti Asiye, Firavun'un hanımı zevcisi. O da o anda Firavun'un yanında tahtta orada oturuyormuş. Işte. Firavun ve oradaki bulunanlar hiç iman etmediler ama Hazreti Asiye o anda iman etti Musa Aleyhisselam'a. İman etti. Önce imanı gizledi. Fakat sonunda iman artık meydana çıkınca Firavun bakmadı. Firavun böyle. Hanımı Asiye'yi çok aşırı da sevdiği halde ona o kadar bağlıymış. Onu çok aşırı da severmiş onu. Fakat böyle olduğu halde hanımını, öz hanımını bile inancından sebep bırakmadı. Tamam sen istin yaşa demedi ona. İnanç hürriyetini tanımadı hanımına bile Firavun bak. Yani kafirler böyle muhtemelen. Kafirler güç oldukları dönemlerde Müslümana inancını bırakalım, saygıyı bırakalım da onunla inanç hakkını tanımazlar bile. Firavun da bunu tanımadı. Tabi hanımını zorladı, aç bıraktı, dövdürdü, içkin yaptırdı. Fakat hanıma hep sabretti böyle şey. Allah'a tam ilah yok dedi. İnandı artık Allah-u Teala'ya. Gerçi imana kavuşmuş böyle. İmanın tadını tatmış artık. Ruhsal zevki almış. Dönemiyor artık böyle. Yani iman candan tatlı. Canı bedeni aşmış. O duruma gelmiş. Tuttu bu sefer Firavun son işkence kural olan o kazıkların bundere onu götürdü böyle. Askerlerine emir verdi. Askerler o mübarek kadıncağızı o iki direğe ikilini bağladılar. Ya çivi çaklar avuçlarında. İki yanı bir yere bağladılar. Karnı yukarıda. Karnı boşta kaldı kadınlar böyle. Tabi beden ağırlığı eklemleri zorluyor. Askerler onu seviyorlar. Acıyorlar. Ne olur yenge diyorlar yavaşça. Ne olur diyorlar işte. Şu dinlerin vazgeç de. Bak hayatın gidecek. Bak işkence çekiyorsun. Denemiyoruz. Ama denemiyorlar. O imanın tadını almış artık. İçine Allah aşkı muhabbetullah ta kalbin derinine girmiş böyle. Bütün damarları o aşkullah içmiş, tatmış, bir şey içmiş. Tabi dönemedi. O anda Allah'a yalvardı. Ya Rabbi sen kendi indinde kadında cennetten bana bir ev ver artık ya Rabbi. Artık yani Firavun sayandan istemiyor yok. Beni bu zalimin amelinden, bunların küfründen, şirkinden, pisliğinden beni kurtar ya Rabbi. Beni al kendine ya Rabbi. Bana cennetten bir köş ver ya Rabbi. Dua ediyor artık ama tabi işkence yapıyor kendisine. Beden ağır basıyor, eklerinde zorluyorlar. Yani ette birbirinden ayrılıyor artık kemikte birbirinden. O durumdayken Allah-u Teala gözünden perdeyi kaldırdı. Gözün perdeyi kaldırdı. Yani keşif hali, manevi bir hale kavuştu. Kalp açıldı. Şöyle zaten gözleri baş yukarıda. Şöyle bir göklere baktı. Bütün gök kapı açılmış. Ve cenneti gördü böyle. Cennette bir köşk gördü ki artık gözlerin görmediği, hayal edilemeyecek kadar, o kadar güzellikte bir köşk hazırlanıyor. Daha tezinat yapılıyor. Köşte melekler koşuyorlar. Derler ki oradan melekler, huriler, ya Asiye biraz daha sabret, işte yerin burası, buraya geleceksin dediler. Ve hasta Asiye, validemiz Allah'ından razı olsun, Allah'ın şefaatini bize inşallah, o cennet köşküne bakarken Azar Aleyhisselam'ın canını aldı, hiç öldüğün farkına bile varamadı. Hemen ruhu doğrudan direkt cennete götürüldü. Götürüldü. Ama onun öldüğünü anlayamadı Firavun da. Ne yaptı Firavun? Hala dönmeyince onun üzerine de ağır değirmen taşları koydurttu. Koydurttu. Ama tabii artık beden, et yığını. Kemik yığını artık orada. Kendi yok orada. Kendi cennete gitti böyle. Cennete gitti. İşte Mevlam buyuruyor. Bu zalime tabi zulmüne doymuyorlar ki kendi bakın zevcesine bile aynı şeyi böyle yapabiliyorlar. Tabi sonunda Firavun da ordusuyla beraber biliyorsun Kızıldeniz'de boğuldu, helak oldu gitti. Ama elhamdülillah Asiye validemiz Allah'ından razı olsun o cennete daha hemen kavuştu. Hemen böyle, direkt böyle cennete kavuştu ve hiç mahşer hesaba çekilmeden, hiç hesap görmeden mahşerde, ondan sonra tabii kıyamdan sonra kendisine tekrar beden verilecek. O yeni bedeni ile hiç hesap çekilmeden yine cennetine gidecek inşallah. Şu an bize nasip etsin inşallah Teala. Tabii bunu alacağımız muhterem sevgili kardeşlerim, Hazretullah değişmez. Hangi toplum isyanda fazla giderse, zulüm, işkence, baskıda aşırı giderse, belki biraz biz acele ederiz, hemen olsun isteriz, Ama haş Allah öyle değil ki muhteremler. Allah aciz değil ki muhteremler. Allah aciz değil ki böyle şey. Bunun için Allah'ınla da bir zaman tanıyor yine böyle. Allah'ın zaman tanıyor yine. Akıllansın, tevbesin diye. Ama Allah'ın tanıdığı zaman dolunca, Allah'ın takdir ettiği an gelince, işte gazab-ı ilahi gelir böyle. Denizde kabarır, dalgalar taşar, fırtına gelir, depremler olur böyle. Gökten bakınız, yıldırımlar böyle. Manevi bombalar böyle. Rabbim bombalıyor ama böyle. Oluyor. Bunun için Allah'a isyan edilemem muhterem kardeşlerim böyle. Kul nedir ki böyle? Aciz kul. Ne var kullandı böyle şey? Edemez. İnşallah Teala şu mübarek günlerde Allah Teala'ya çok tövbe edelim. Şu hacılarla beraber inşallah bedenimiz burada ama gönlümüz onunla beraber olarak biz de sanki şu anda Kabe'deyiz, Arafat'tayız, Mina'dayız. O topluma bize karışmış gibi inşallah böyle gönlümüz orada olarak onlara beraber mi Allah Teala inşallah tövbe edelim. Allah Teala yalvaralım. Böyle inşallah Müslümanlara yardım eder. Hiç kuşkusuz bu olacak bu zaman tabii gelince. Tabii gönüller görmek istiyor tabii gönlümüz bunları da. Dilerse onu gösterir de. Allah'a emanet olun inşallah. Lillahi Teala Fatiha.